สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่277เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่52ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเมื่อวานนี้เราจบลงตรงที่ว่าความบาปนั้นทำให้เกิดความยุ่งเหยิงยุ่งยากความบาปนั้นก่อเกิดปัญหาความบาปนั้นนำมาซึ่งคำสาปแช่งความบาปนั้นโจมตีเด็กทารกทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้กษัตริย์ดาวิดกล่าวว่าข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความผิดบาปความบาปนั้นพระเจ้าอนุญาตให้มันมีอำนาจเหนือชีวิตของคนในโลกนี้ปกครองจิตใจของมนุษย์ทุกคนพระเจ้ายอมปล่อยให้ความบาปควบคุมจิตวิญญาณของมนุษย์ในชั่วขณะหนึ่งและเชื้อของความบาปนั้นเราเห็นได้ชัดว่ามันได้แพร่ไปสู่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายความบาปนั้นเป็นอำนาจของความเสื่อมทรามนำมาซึ่งความแก่ความเจ็บป่วยและในที่สุดความตายความบาปนั้นทำให้มนุษย์นั้นพ่ายแพ้ต่อเชื้อโรคพ่ายแพ้ต่อความเจ็บป่วยพ่ายแพ้ต่อตัวเองพ่ายแพ้ต่อสิ่งแวดล้อมและพ่ายแพ้จนนำไปถึงความตายในที่สุดหากว่ามนุษย์คนนั้นไม่กลับใจครับก็จะนำไปถึงการพิพากษาและสถานที่ที่คนเหล่านี้จะไปก็คือบึงไฟนรกตลอดชั่วกับชั่วกันชั่วนิรันดร์พี่น้องครับความบาปนั้นยังเป็นสาเหตุทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั้นถูกการแยกขึ้นมาทำให้ชีวิตมนุษย์นั้นเกิดมานั้นจิตวิญญาณของเขาก็ตายความตายนั้นหมายถึงการแยกความบาปเป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตสมรสของคู่สมรสหลายๆคู่ต้องแตกแยกครอบครัวหลายๆครอบครัวก็ต้องล้มเหลวมิตรภาพระหว่างกันและกันของเพื่อนมนุษย์เพื่อนรักกันนั้นก็ต้องแตกร้าวเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดความเจ็บป่วยเกิดความเจ็บปวดเกิดความเศร้าโศกเกิดการค่ำครวญเกิดความทุกข์ทรมานและนำไปถึงความตายในที่สุดพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าความบาปนั้นเป็นมูลรากหรือเป็นรากฐานของปัญหาทั้งหลายปัญหาชีวิตทั้งหลายของมนุษย์ในโลกนี้ไม่ประหลาดใจนะครับโยชูวาบทที่7ข้อ12ได้บอกว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำลายโยชูวาบอกว่าความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำลายมันเปรียบเสมือนกับพิษของงูครับมันเปรียบเสมือนกับกลิ่นไอของความตายและเป็นเรื่องน่าสลดใจที่ลำพังมนุษย์เองนั้นไม่สามารถจะต่อสู้กับความบาปด้วยตัวเองได้เลยที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นการบังคับตนไม่ว่าจะเป็นการทำสะสมคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนในระดับต่างๆไม่สามารถที่เอาชนะความบาปได้ครับมีอยู่ทางเดียวครับก็คือพึ่งในพระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระเยซูคริสต์และมีอีกทางหนึ่งก็คือการที่เราจะพึ่งในฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะควบคุมตัวเองซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างหนึ่งก็คือเซลฟ์คอนโทรลหรือการควบคุมตัวเองครับพี่น้องครับเยเรมีย์กล่าวว่าคนเอธิโอเปียจะเปลี่ยนวรรณะของตนได้หรือเสือดาวเปลี่ยนลายของมันได้หรือถ้าได้แล้วเจ้าทั้งหลายผู้เคยต่อการกระทำความชั่วจะมากระทำความดีก็ได้พี่น้องครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าความบาปนั้นเป็นธรรมชาติที่ฝังตัวอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตวิญญาณของมนุษย์ไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการที่คนดำนั้นจะเปลี่ยนผิวของตัวเองให้มาเป็นคนขาวมันเป็นไปไม่ได้ครับในขณะเดียวกันเสือดาวก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนลายจุดของมันกลายเป็นลายธาตุกรอนได้พี่น้องครับเช่นเดียวกันครับคนที่เป็นคนบาปนั้นก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จนถึงมาตรฐานที่พระเจ้าต้องการเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จนถึงมาตรฐานที่พระเจ้าต้องการและด้วยเหตุนี้ครับเราจะเห็นนะครับว่าความบาปนั้นมีอำนาจเหนือมนุษย์ครับความบาปนั้นครอบงำความคิดของมนุษย์โรมบทที่1ข้อที่21ชี้ให้เราเห็นนะครับว่ามนุษย์นั้นมีความคิดที่เลวทรามเป็นความคิดที่ตกอยู่ภายใต้ความชั่วร้ายและราคะตัณหาสิ่งเหล่านี้ครอบงำความคิดของมนุษย์ครับความบาปนั้นยังครอบงำไม่เพียงแต่ความคิดครอบงำเจตนารมณ์เจตจำนงของมนุษย์ด้วยในพระธรรมเยเรมีย์44มนุษย์จะทำความชั่วร้ายเพราะเจตนารมณ์เจตจำนง ความตั้งใจของเขานั้นถูกควบคุมโดยความบาปพี่น้องครับทัศนคติท่าทีเจตจำนงเจตนารมณ์ของเรานั้นถูกบาปครอบงำครับเมื่อถูกบาปครอบงำเราไม่สามารถที่จะทำความดีได้เราทำได้แต่ความชั่วร้ายและความดีที่เราทำที่เหมือนกับจะดีนั้นก็ยังดีไม่พอเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานและน้ำมันไทยของพระเจ้าประการต่อไปครับประการที่3ความบาปนั้นครอบงำอารมณ์และความปรารถนาของมนุษย์พี่น้องครับผมอยากจะทบทวนนะครับความบาปนั้นครอบงำความคิดประการที่1ความบาปนั้นครอบงำเจตจำนงเจตนารมณ์ประการที่2ความบาปนั้นครอบงำอารมณ์และความปรารถนาเป็นประการที่3กล่าวไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ19นะครับพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ19บอกว่ามนุษย์ได้รักความมืดมากกว่ารักความสว่างนี่ชัดเจนนะครับมนุษย์นั้นเรามีธรรมชาติบาปของเราและธรรมชาติบาปนั้นทำให้เรารักสิ่งที่ชั่วร้ายสิ่งที่เป็นของฝ่ายมืดนะครับมากกว่าสิ่งที่เป็นของฝ่ายความสว่างพี่น้องครับนี่คือประการที่3ประการที่4นะครับความบาปนั้นทำให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของมารซาตานครับความบาปทำให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของมารซาตานเป็นประการที่4ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่2ข้อที่2กล่าวว่ามนุษย์ถูกชักนำโดยเจ้าแห่งย่านอากาศครับคำว่าเจ้าแห่งย่านอากาศนั่นก็คือมารซาตานและสมุนของมันหมายถึงใครครับหมายถึงวิญญาณที่ครอบครองในคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังที่ได้พูดชัดนะครับว่าคนทั้งหลายที่ไม่เชื่อฟังนั้นเขาตกเป็นทาสหรือเป็นบ่าวของมารซาตานนะครับเป็นคนใช้ของมารซาตานเป็นคนที่รับใช้มารซาตานเพราะเขาถูกวิญญาณชั่วที่ครอบครองอยู่พี่น้องครับขณะที่เรากลับใจเสียใหม่นะครับเราได้หลุดออกจากการถูกผูกมัดหลุดออกจากการอยู่ใต้อำนาจหลุดออกจากทาสของมารซาตานหันมาเป็นไทยครับก็คือเข้ามาสู่ร่มพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือองค์พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยรอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วยเหตุนี้เองเราหลุดออกจากทาสเป็นไทยครับเมื่อเราหลุดออกจากไทยนะครับเราหลุดออกจากทาสมาเป็นไทยแล้วเราก็อาสาที่จะเป็นทาสสมัครของพระเจ้าต่อไปพี่น้องครับจากทาสของความมืดนะครับเรากลายเป็นทาสอาสาทาสอาสาคือด้วยความสมัครใจทาสสมัครของความสว่างก็คือเป็นผู้รับใช้พระเยซูพี่น้องครับมาถึงจุดนี้นะครับผมอยากจะหยุดอยู่ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสทบทวนและเข้าใจถึงอำนาจของความบาปอำนาจของความบาปที่ครอบงำมนุษย์อยู่ครอบงำในด้านความคิดครอบงำในด้านเจตจำนงเจตนารมณ์ครอบงำในด้านอารมณ์ความรู้สึกและความปรารถนาครอบงำโดยให้มนุษย์ตกเป็นทาสของมารซาตานถูกมารซาตานมันควบคุมถูกเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศนั้นควบคุมพี่น้องครับเอเฟซัสบทที่2ข้อที่3ได้บอกว่าความบาปทำให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าครับนะครับความบาปทำให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้านี่เป็นประการที่5ครับพระเจ้านั้นยอมให้มนุษย์ทำบาปยอมให้โอกาสให้มนุษย์กลับใจแต่มนุษย์นั้นไม่กลับใจมนุษย์ยังคงทำบาปอยู่เรื่อยๆถามว่าพระเจ้าทำไมยอมให้มนุษย์ยังทำบาปอยู่เพราะว่าพระเจ้านั้นทรงประทานโอกาสเนื่องจากความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์มนุษย์ทุกคนนั้นปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างเขามามนุษย์ทุกคนนั้นไม่ว่าจะยากดีมีจนจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนชั่วร้ายจะเป็นคนที่ดูเหมือนชอบทำหรือจะเป็นคนที่สังคมตราหน้าว่าเป็นคนบาปหนาบุคคลทุกคนนั้นพระเจ้ารักเขาพระเจ้าทรงรักโลกหมายความว่าพระเจ้าทรงรักทุกคนที่อยู่ในโลกครับพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราทั้งหลายทุกคนได้หันกลับและกลับใจเสียใหม่เพื่อที่จะเว้นจากการพิพากษาและออกรอดจากการพิโรธของพระเจ้าความบาปนั้นทำให้ชีวิตนั้นมีแต่ความทุกข์ยากครับโยบกล่าวไว้ในบทที่5ข้อที่7บอกว่าแต่มนุษย์เกิดมาเพื่อแก่ความยากลำบาก อย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนคำว่าประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบนนั้นก็คือกฎครับปกติแล้วกฎแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นทุกอย่างต้องตกลงมาแต่ความร้อนนั้นมันลอยขึ้นครับเพราะฉะนั้นประกายไฟปลิวขึ้นข้างบนอันนี้คือเป็นกฎของการลอยขึ้นมาการลอยขึ้นมานั้นแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าแท้จริงแล้วมนุษย์เกิดมานะครับกฎของมนุษย์นั้นก็คืออะไรครับทุกข์ครับกฎที่ต้องเกิดขึ้นกฎเกณฑ์ที่ต้องเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เกิดมาก็คือทุกคนจะต้องเจอกับทุกข์เจอกับความยากเจอกับความลำบากเจอกับความเจ็บป่วยนะครับเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสิ่งที่เป็นอนิจจาอนิจจังที่เป็นชีวิตของมนุษย์พี่น้องครับถามว่าเกิดจากอะไรสรุปก็คือว่าเกิดจากความบาปครับเกิดจากความบาปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะจากกันในเช้าวันนี้ผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสสารภาพบาปครับสารภาพบาปส่วนตัวในใจคิดใคร่ครวญว่ามีอะไรที่เราทั้งหลายตกอยู่ภายใต้การครอบงำความคิดจากความบาปมีอะไรที่เป็นท่าทีเจตจำนงเจตนารมณ์ของเราที่ถูกบาปครอบงำอยู่อารมณ์ความรู้สึกในบางด้านบางจังหวะบางเวลาของเรานั้นก็ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของความบาปและหลายๆครั้งทีเดียวเราปล่อยตัวเองให้อยู่ภายใต้การควบคุมของมารซาตานสำหรับคนที่ยังไม่เชื่อนะครับและความบาปก็เกิดความทุกข์ยากในชีวิตของเราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายหลายครั้งทีเดียวต้องกลับมาไข้ครวญเมื่อเราเจอความทุกข์ยากลำบากเรามีชีวิตอยู่ในความบาปหรือเปล่าครับเราทำบาปอะไรหรือเปล่าครับหรือเรามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าเตือนโดยใช้ความทุกข์ยากลำบากเพื่อเรากลับใจหรือเปล่าครับอันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องและรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยนะครับเราจะต้องไข้ครวญพิจารณาในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราหลุดออกจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วการควบคุมของความบาปการครอบงำของความบาปให้เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มแห่งพระคุณความรักและอาสาที่จะเป็นทาสสมัครขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาเมน